tysięcy. Twórcy książki. Wszystko zależy od przyimka. Profesor Jerzy Bralczyk, profesor Jan Jodek, profesor Andrzej Markowski i Jerzy Sosnowski byli Państwa i moimi gośćmi w Klubie Trójki dziś. Michał Nogaś, bardzo dziękuję. Proszę się odezwać. książki@polskieradio.pl. Mamy egzemplarze. Dobranoc. Dziękuję panom. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Teatr Szóste Piętro się rozwija, ale coraz trudniej mieć baczenie na koszty. Dlatego wybrałem nową formułę dla firm i poczułem komfort, jakiego nie znałem. Michał Żebrowski nie martwi się o koszty, bo wybrał nową formułę Komfort 4.0 Plus dla firm w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Płaci już 19,99 netto miesięcznie od osoby, a jego pracownicy mają nielimitowane rozmowy ze wszystkimi, SMS-y oraz internet LTE. Co czwarta firma jest w Play LTE w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Wielka wojna 1914-1918. Pasjonujące kompendium I wojny światowej. Jak doszło do wojny? Jak przebiegała? Czym się zakończyła? Jak jest pamiętana? 180 stron zajmującej lektury. Do tego mnóstwo map i zdjęć z epoki. Pomocnik historyczny polityki. Już w sprzedaży. Festiwal filmowy Planet Plus Dog w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadocff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 maja, minęła już 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Władze Ukrainy inicjują okrągłe stoły jedności narodowej. Chcą rozmawiać o zażegnaniu kryzysu w państwie. Pacjenci z Wielkopolski piszą skargi do NFZ-u na przychodnie, w których się leczą. Czego dotyczą? Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stomatologia, no i zakwestionowane, przepisane leki. Wielcy i giganci i małe firmy protestują w USA przeciwko planowanym zmianom w neutralności internetu. Władze Ukrainy proponują obrady okrągłych stołów jedności narodowej. Miałyby one uspokoić sytuację w państwie. Pełniący obowiązki prezydenta Oleksandr Turczynow i premier Arsenij Jaceniuk deklarują, że są gotowi do rozmów ze wszystkimi, którzy nie mają krwi na rękach. Zapraszają do dialogu przedstawicieli sił politycznych i kręgów naukowych, a także przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich regionów. Wcześniej agencja Reutera podała, że międzynarodowi obserwatorzy przedstawili władzom w Kijowie mapę drogową rozwiązania konfliktu w kraju. Plan pokojowy głosi, że wszystkie strony powinny powstrzymać od przemocy, zastraszania i prowokacyjnych działań. Tyle plan, rzeczywistość jest od niego daleka. W obwodzie Ługańskim na wschodzie Ukrainy prorosyjscy separatyści zaatakowali dziś przejście graniczne. Wieczorem ostrzelali też kolumnę wiozącą więźniów w obwodzie połtawskim. Na przejście graniczne z Rosją i z Warinę podjechały dwa mikroautobusy, z których wyskoczyło 40 uzbrojonych mężczyzn. Zażądali oni, aby funkcjonariusze poddali się i złożyli broń. Ci nie zgodzili się, terroryści obrzucali przejście koktajlami Mołotowa. Doszło do strzelaniny, wybuchł pożar. Napastnicy wrócili do samochodów i uciekli. Z kolei w obwodzie połtawskim zaatakowano funkcjonariuszy przewożących zatrzymanych separatystów. Po drodze konwój został ostrzelany z przejeżdżającego samochodu. Jadący autem napastnik został zabity. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Między innymi o konflikcie rosyjsko-ukraińskim w Warszawie rozmawiali dziś sekretarz generalny NATO z polskim premierem. Wzrok mam dobry, zapewniał Anders Fogh Rasmussen. Mówił, że jeśli tylko sojusz będzie miał wyraźne dowody na to, że wojska rosyjskie wycofują się z nadgranicy z Ukrainą, on pierwszy przywita to z zadowoleniem. Anders Fogh Rasmussen, któremu szef rosyjskiej dyplomacji zarzuca, że jest ślepy, mówił w Warszawie, że wzrok ma dobry i jak dotąd nie ma informacji potwierdzających, by Rosjanie rzeczywiście wycofywali swoje wojska. Dziękował polskim władzom za działania w sprawie Ukrainy. Mówił, że możemy czuć się bezpieczni. As a member of NATO, you are safe. Jako członkowie NATO jesteście bezpieczni. Ktokolwiek będzie chciał sprawdzić solidarność sojuszniczą, poniesie klęskę. Will fail. Odnosząc się do zaproszenia Władimira Putina na obchody rocznicy lądowania aliantów w Normandii, Donald Tusk powiedział, że jest to dwuznaczna sytuacja. No łatwe to nie jest. Ja nie zazdroszczę prezydentowi Francji konieczności dokonywania wyborów w tak trudnym czasie. Będzie to pierwsze spotkanie Putina z zachodnimi przywódcami od czasu kryzysu na Ukrainie. Do Normandii mają przylecieć m.in. prezydent USA Barack Obama, kanclerz Niemiec Angela Merkel i brytyjska królowa Elżbieta II. Zaproszenie otrzymał też Bronisław Komorowski. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wiadomo już, że Barack Obama nie spotka się z Władimirem Putinem w Paryżu w cztery oczy. Biały Dom poinformował wieczorem, że nie przewidziano spotkania amerykańskiego przywódcy z prezydentem Rosji. Pacjenci z Wielkopolski piszą skargi na przechodnie, w których się leczą. Podstawą są wpisy, które znaleźli na swoich kontach w zintegrowanym informatorze pacjenta. Od lipca ubiegłego roku, kiedy NFZ uruchomił ogólnopolski serwis, w Wielkopolsce skargi napisało około 90 pacjentów, mówi Małgorzata Lipko z wielkopolskiego NFZ. Najczęstsze zakresy, jakie pacjenci tutaj zgłaszali zastrzeżenia, to jest ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stomatologia, no i zakwestionowane, przepisane leki. Zdarzało się, że pacjenci kwestionowali to, że zapłacili za wizytę prywatnie, a ta wizyta również pojawiła się w ZIP-ie. Czyli za tę samą wizytę zapłacił także fundusz. Na podstawie skarg NFZ bada każdy ze zgłoszonych przypadków. Jeżeli potwierdzi, że doszło do nieprawidłowości, nakłada karę. Ile od momentu uruchomienia serwisu przychodnie musiały zapłacić? Tego fundusz nie chce stracić. Ponad 100 technologicznych firm protestuje w USA przeciwko planowanym zmianom w neutralności internetu, a chodzi o opłaty za przesył dużych ilości danych. Rafał Motriuk. List do Federalnej Komisji Łączności podpisali zarówno giganci internetu, jak i małe, początkujące firmy. Opowiadają się za tym, by nie rozdzielano ruchu w sieci na ważniejszy i droższy oraz mniej ważny i tańszy. Nowe przepisy mogłyby zezwolić dostawcom usług internetowych na taki podział i na wprowadzenie opłat. Przykładem jest serwis Netflix, który oferuje filmy i seriale i w związku z tym potrzebuje szybkiego przesyłu dużych ilości danych. Zdaniem wielu ekspertów równość jest jednym z fundamentów internetu. Sygnatariusze listu, w tym Google, Facebook, Twitter i Amazon, twierdzą, że wprowadzenie priorytetowych usług byłoby poważnym zagrożeniem dla sieci. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Nocą pogodnie na wschodzie, więcej chmur i przelotny deszcz na zachód od Wisły. Od 6 stopni w Suwałkach do 11 we Wrocławiu. Jutro w całej Polsce na przemian słońce i chmury, z których może przelotnie padać. W Koszalinie 17 stopni, w Suwałkach 18, w Warszawie 20, w Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Czyli Gwiazdorska Noc. Teatr Pieśni Kozła z Wrocławia i Ania Jopek. Dzisiaj po północy. Barbara Marcinik, serdecznie zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Program Trzeci Polskiego Radia i Marcin Kedryński zapraszają 16 maja o godzinie 20 do sali kongresowej na jedyny w Warszawie koncert Żero. Gwiazdy Siesta Festival 2013. Kup bilety już teraz. Media Patroni, Wirtualna Polska i Program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia 16 maja o godzinie 20 w sali kongresowej na jedynym w Warszawie koncercie Żero. Marcin Kedryński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga, podaję czas. Zbliża się 22:08. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A skoro już minęła 22:08, to w pierwszym odcieniu bluesa kłaniają się Państwu Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki, a do tego dorzucam poważny, zdecydowany manifest. Tylko blues. Only the blues. Mm. Texas and a note before Jesus. Take my burden now. Everybody asks me what on earth I think I'll get that I haven't gotten yet. It won't be riches. My freedom, but the price is my pain. I don't know why, and I don't know how, but only the blues will take my burden now. Pray to your saint, buy yourself a new house with a new coat of paint. I'll keep my last dollar on this three-chord riff. Three chords and a microphone, give me some kind of lift. I don't know why, and I don't know how, but only the blues will take my burden now. So baby, I love you with all of my heart. I will till the end, I did from the start. But when my eyes are teary, don't think you got the cure. And it ain't because your love ain't pure. Only the blues, tylko blues. Ten manifest wygłosiła, no a w zasadzie wyśpiewała Jess Klein. To debiutantka, debiutantka oczywiście w pierwszym odcieniu bluesa, bo nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek w przeszłości jakieś jej nagranie prezentował, chociaż na półeczce, jak przejrzałem, to coś tam leży. Znaczy nie tyle leży, ile stoi, bo płytki mu nie stoją. Jess Klein, wokalistka, gitarzystka, sama sobie pisze piosenki. Czterdziestka, no w tym roku jej stuknie. Oczywiście jest Amerykanką, chociaż młodość spędziła w Kingston na Jamajce, więc można by się było spodziewać, że tam nasiąknie tym klimatem dubowo-regowym, ale bardziej poszła w kierunku takiego amerykańskiego folku przemieszanego z soulem i bluesem. I tak, taka też jest jej nowa, to już szósta w jej dorobku, płyta tegoroczna, zatytułowana Learning Faith. Lubię takie głosy, takie, które przy pierwszych taktach niosą taką informację, o, będzie takim cieniutkim cieniutkim, delikatnym, bardzo kobiecym, zwiewnym głosikiem nam śpiewać. A potem nagle w miarę narastania napięcia i budowania tego napięcia przez muzykę, ten głos nabiera takiej szorstkości niewątpliwie jakiegoś wyrazu emocjonalnego. Jess Klein raz jeszcze z tej samej płyty, tytułowy utwór Learning Faith. Jess Klein wystąpiła, a teraz w pierwszym odcieniu bluesa The Black Keys. Nowa ich płytka nosi tytuł Turn Blue. No i w zasadzie nie powinienem jej przynosić do pierwszego odcienia bluesa, bo mimo iż wszyscy twierdzą, że Black Keys grają blues rocka, to jest płyta złożona wyłącznie, prawie wyłącznie po prostu z pięknych piosenek. I to jest rzeczywiście bardzo dobra, piękna płyta, nasączona ładną muzyką. No tyle tylko, że jak mówię, z naszym hasłem, z naszym sztandarem, którym tak dumnie powiewamy, czyli z bluesem wspólnego wiele nie ma. Chyba że czasami się odezwie tak na dobrze bluesowo śpiewnie gitara Dana Auerbacha, no i wtedy mamy świadomość tego, skąd The Black Keys pochodzą. Skąd taki obrót spraw? Ano myślę stąd, że producentem tej płyty jest niebezpieczna mysza, czyli Danger Mouse, prawdziwe nazwisko Brian Burton, który specjalizuje się no jednak nie w naszej bluesowej muzyce, ale właśnie w obrabianiu takich współczesnych i co tu, no nie ma co ukrywać, no zazwyczaj udanie ładnych piosenek. Tyle nagadałem, no ale skoro już przyniosłem, no to posłuchajmy. Najbardziej bluesowa piosenka z albumu Turn Blue, The Black Keys, utwór zatytułowany Gotta Get Away. Jeśli chodzi o The Black Keys, bracia i siostry, to tyle. Może jeszcze kiedyś coś gdzieś uda się zagrać, ale oczywiście już nie przy bluesowych okazjach. No a teraz przechodzimy do rzeczy poważnych, poruszających, a nawet momentami wzruszających. 10 tysięcy gardeł i 10 tysięcy par rąk wyrażały swoje uznanie i zachwyt tym wykonaniem tego utworu. Zresztą nie tylko tego. Cały koncert, który odbył się 14 stycznia tego roku w Atlanta Fox Theater, był niezwykłym przeżyciem dla tych, którzy byli na miejscu. A koncert nosił tytuł Celebrating the Songs and Voice of Greg Allman, czyli kłaniamy się piosenkom i głosowi Grega Allmana. Do tego jeszcze sam Greg Allman dodał All My Friends, to są wszyscy moi przyjaciele. Zebrał tych przyjaciół potężną grupę, kiedy na koniec koncertu po 2,5 godzinach wszyscy wyszli na estradę, to było ich ponad 30. No, ale nie cały czas oczywiście, cały ten tłum miłych przyjaciół gościł na scenie. Zmieniali się co jeden, co dwa utwory, przy czym niezmiennie na scenie pozostawał gospodarz Greg Allman, czasami tylko jako organista, czasami jako wokalista także, tak jak właśnie w tym przypadku, kiedy to słynny Midnight Rider wykonał on wspólnie z Vincem Gillem i Zakiem Brownem, czyli tymi niezależnymi w nurcie muzyki country. Tych wspaniałych przyjaciół jest, jak mówiłem, mnóstwo i zazwyczaj, znaczy nie zazwyczaj, ale często się zdarza, że takie właśnie zjazdy towarzyskie kończą się, no powiedziałbym sobie, takim sobie niespecjalnie zachwycającym rezultatem, ale w tym przypadku, a mamy do czynienia z dwiema płytami, w sumie 26 tytułów, więc w tym przypadku nie ma żadnej skuchy. Myślę, że wynika to głównie z tego, że artyści, których zaprosił Greg Allman, znali doskonale jego muzykę, znali doskonale te utwory, które przyszło im zaśpiewać, nie w wyniku tego, że przygotowali się specjalnie na ten koncert, ale twórczość Grega Allmana, jak i całego zespołu The Allman Brothers Band, to jest dla muzyków amerykańskich coś na kształt podstawowego elementarza ich rodzimej muzyki. Stąd też przyszło im łatwo wtopić się w ten żywy aparat wykonawczy i pięknie uczcić Grega i jego twórczość. To byli, jak mówiłem, Greg Allman z Vince Gill i Zach Brown. No a teraz posłuchajmy, jak drugie pokolenie Allmanów, czyli syn Grega, Devon Allman, wraz z Jimmy Hallem, czyli z liderem zespołu Wet Willie oraz z fantastycznym slide gitarzystą Robertem Randolphem, wykonają słynny hymn bluesowy Morgan Fielda, czyli Muddy'ego Watersa, zatytułowany You Can't Lose What You Ain't Never Had. Thank you. Ależ rozgrzany kocioł, prawda? Ale nie piekielny. Ja bym powiedział, że to wręcz rajski, czy może nawet niebiański, bo tak fantastycznie zorganizowany jednocześnie. No ale to jest ta niezwykła zaleta muzyki około olmenowej, że daje możliwość popisu no i instrumentalnego, i wirtuozerskiego, ale jednocześnie jest tak pomyślana ta muzyka, że łatwo się wokół niej zorganizować i nikomu nie przychodzi do głowy, żeby zrobić to, co czasami się zdarza. Teraz ja, prawda? I pokrywam wszystko moim wspaniałym jestestwem. To byli Devon Allman, Jimmy Hall i Robert Randolph. A propos, no zapewne Państwo wiedzą, że Robert Randolph będzie jedną z gwiazd festiwalu Rava Blues, bo dyrektor Irek niedawno ogłosił co i kiedy. O tym będziemy oczywiście też w pierwszym odcinku Bluesa mówić. A teraz kolejny gość, przyjaciel Grega Allmana. A może nie powiem, pewnie Państwo się domyślą, bo głos ma ogromnie charakterystyczny. No i ten jeden z największych ich, jeżeli tak można powiedzieć, hitów. Way Out. Tak, to jedno z tych najważniejszych osiągnięć The Allman Brothers Band. Chociaż skomponowane w zamierzchłej przeszłości, mówi się, że to jest utwór Sonnego Boya Williamsona, potem także ktoś mówił, że Elmore James coś do tego dopisał, ale tak naprawdę One Way Out stało się hymnem swobodnej muzyki amerykańskiej dopiero wtedy, kiedy The Allman Brothers zabrali się za ten utwór. A w tym wykonaniu rolę głównego wokalisty przejął na siebie John Hyatt. Zresztą też grał na gitarze. Jak mówiłem, to są dwie płyty, w sumie 26 utworów. Tytuł All My Friends, Celebrating the Songs and Voice of Greg Allman. Do tego w różnych konfiguracjach jest dorzucane jeszcze DVD, albo i tamten, jak on, ten niebieski ząb, Blu-ray, ale W sumie jednak najważniejsza jest muzyka, a nie ten obrazek. Chociaż on też jest atrakcyjny, bo jak się widzi ten cały kołyszący się tłum, tam jest i trzy wspaniałe chórzystki i trzyosobowa sekcja dęta, no i tam ci wszyscy przycupnięci gdzieś za klawiaturami, a to Dr. John, a to za perkusją Mr. Jamo, drugi perkusista zresztą też jest fantastyczny, Kenny Aronoff. I to tak wszystko 2,5 godziny. Są też momenty lekkiego oddechu od tego niebiańskiego kotła, kiedy Greg bierze gitarę akustyczną i no, wprowadza krótki, bo krótki, ale bardzo, bardzo taki wzruszający blok akustyczny, którego kwintesencją jest to nagranie. Crossroads seem to come and go. The gypsy flies from coast to coast, knowing many, loving none, bearing sorrow. Sweet Melissa, freight train, each car looks the same. Gypsy's thing. No one hears his lonely sigh. There are no blankets where he lies. In deepest dreams, the gypsy flies with sweet Melissa. Without Melissa. Tę swoją ukochaną Melisę Greg Allman zaśpiewał w duecie z Jacksonem Brownem. I takich smaczków, takich smaczków, cymesów jest na tym albumie mnóstwo. Na zakończenie jeszcze jeden z nich. To będzie jak gdyby kontynuacja nieustającego festiwalu Keb Mo, który od kilku tygodni w pierwszym odcieniu bluesa zawsze się pojawia. On zaśpiewa Just Another Rider, oczywiście z Gregiem Allmanem. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Just another fool trying to get home, yeah. Just another stranger.